Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 20 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Brodka tym wszystkim, którzy obudzili się albo są z nami od piątej z minutami. A to właśnie ta chwilka po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Poniedziałek 20 listopada przed nami, to 324 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po siódmej. No tak z tym słońcem to za chwilkę pan synoptyk zajdzie po godzinie 15.30. A dzień potrwa nieco ponad 8,5 godziny. Dziś Anatola, Edmunda, Feliksa i Rafała. Jak zwykle proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No, z tymi przejaśnieniami to jeszcze nawiązuję do listu pana Jacka z Krakowa i do prognozy sprzed pół godziny. Gdzie te przejaśnienia, te większe przejaśnienia, bo to mnie interesuje. Sprawdziłem, mają być. Ale ktoś życzliwie dodał, ale słuchacz pytał, gdzie? A no właśnie, to już jest zagadka, bo tak patrzę po mapie Polski, po tych satelitarnych mapach Europy również. No poza naszymi granicami też nie za zbytnio, pochmurno, deszczowo i śnieżnie. A u nas, jeśli miałbym obstawiać, gdzie te przejaśnienia, większe przejaśnienia to znów w mniejszości, to obstawiałbym Kujawy, więc to kawałeczek od Małopolski, od Krakowa i od pana Jacka. No, a dziś ma być, no właśnie, pochmurno, te większe przejaśnienia już ustaliliśmy, gdzie we wschodniej połowie kraju, w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem, W zachodniej części kraju deszcz ze śniegiem i deszcz. W górach sam śnieg, a wiatr umiarkowany. Wysoko w górach porywisty, tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie rośnie w dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 4 w centrum. Najwyższa temperatura do 6 na Pomorzu Zachodnim. I jeszcze od pana Artura informacja i prośba. Aha, to też właściwie a propos prognozy. Może wreszcie coś rozgrzewającego. Jak sobie pomyślałem, iście letnie nagranie. Co ja tam? Iście letnie grzanie. 5 po 5, dzień dobry państwu. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Znów pomaluję twą twarz szpiegowatą. Lato, niewiasto, już wiem, co ty na to. Latem znów jak co roku będę twoim niewiastokotem. Latem znów jak co roku będę twoim niewiastokotem. W dzień się będziemy wygrzewać na plaży, nocą będziemy się grzać pod namiotem. Latem niewiasto moja słodka, na plaży znów cię spotkam. Latem niewiasto moja słodka, na plaży znów cię spotkam. Tak napaleni jesteśmy na lato, jak na kocura napala się kotka. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Znów pomaluję twą twarz szpiegowatą. Lato, niewiasto, już wiem, co ty na to. Słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Znów pomaluję twą twarz szpiegowatą. Lato, niewiasto, już wiem, co ty na to. I od razu, nawet przeglądając prasę, okazało się, że i rozgrzewające informacje jedna, druga o gorącej wojnie w sieci, a trzecia nawet o tym, że Afryka przyciąga i odpycha. A więc jednak coś jest. Jeśli pojawi się takie iście letnie nagranie, to i od razu też wydaje mi się, że aura wokół wszystkiemu sprzyja. Oby, oby. No to za sprawą pana Artura, który bardzo pięknie i uprzejmie poprosił w tych okolicznościach przyrody o coś rozgrzewającego. Teraz 5 po 5, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent rozpoczyna pierwszą od 19 lat wizytę polskiego prezydenta w Grecji. Z miejscowymi władzami będzie rozmawiał o sytuacji bezpieczeństwa w Europie, przyszłości Unii Europejskiej oraz o kryzysie migracyjnym. Dziś się zapadnie decyzja w sprawie lokalizacji 2 unijnych agencji, które po Brexicie muszą opuścić Londyn. Chodzi o Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejską Agencję Leków. Decyzję podejmą ministrowie do spraw europejskich 27 krajów na spotkaniu w Brukseli. U nas w kraju jeszcze tylko dziś rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w usuwaniu skutków tegorocznej różnych klęsk żywiołowych. To dodatkowy mechanizm wsparcia niezależny od rządowej pomocy dla rolników po sierpniowych nawałnicach czy wiosennych przymrozkach. Środki na ten cel pochodzą z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Rozpoczyna się 12. Warszawski Festiwal Niewinni Czarodzieje. Program imprezy poświęcony jest kulturalnym chuliganom, prekursorom reprezentującym kontrkulturę, którzy na przestrzeni XX wieku swoją twórczością inspirowali i wzbudzali w odbiorcach potrzebę zmian. Główny Urząd Statystyczny poda dziś ważne dane dotyczące polskiej gospodarki. Dowiemy się, o ile w październiku wzrosły produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna, a dane GUS-u o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w październiku poznamy o godzinie 14. Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb pani Aliny Janowskiej, wybitnej aktorki, uczestniczki Powstania Warszawskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 12:00 mszą w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Przypomnijmy, Alina Janowska zostanie pochowana na wojskowych Powązkach. Zmarła 13 listopada w wieku 94 lat. Mediolan czy Radio Toulouse, Budapeszt czy Radio Paris, gdzie gałkę przekręcę, tu już melodyjka ta brzmi. Jak mogę, tak przed nią się bronię, a ona nie daje mi żyć. Też sobie znaleźli kancone, bo słuchaj sam, nie ma w tym nic. Tyle, że przyczepia się. Śpiewać muszę, czy chcę, czy też nie. Padam, padam, padam, już od rana tym zadręczam się. Padam, padam, padam, ty się nie złość, ja winę swą znam. Ale co ja poradzę, jak przestać mam? Padam, cóż robić, padam. Choć nie znam piosenki tej słów, wciąż nucę ją przez cały dzień. Zasypiam i wstaję i znów chodzi za mną jak cień. Na miasto wyjść jedna rada, a tu jak na złość pada deszcz. Więc proszę go, żeby nie padał, nie padaj, chcę uciec stąd gdzieś. Na to mi powiada deszcz. Padam, padam, padam, padać muszę, czy chcę, czy też nie. Padam, padam, padam, na trzy kropelkami we mgle. Padam, padam, padam, ty się nie złość, ja winę swą znam. Ale co ja poradzę, jak przestać mam? Padam, cóż robić, padam! Padam, padam, padam. Legenda polskiego kina i teatru. Miała w dorobku ponad 40 ról filmowych. Była artystką wszechstronną. Występowała w warszawskich scenach Syreny, Buffo, STS-u i komedii. Także w teatrze, telewizji, na estradzie i w kabarecie. Przez kilkadziesiąt lat była związana z Polskim Radiem. Grała m.in. w Podwieczorku przy mikrofonie oraz w licznych słuchowiskach. Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe. Pożegnamy panią Alinę Janowską. To msza o 12:00 w kościele Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Później pogrzeb na wojskowych Powązkach. 14 minut po godzinie 5:00. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Ministerstwo Zdrowia otwiera nowy front na wojnie z substancjami psychoaktywnymi. Za samo posiadanie dopalaczy w najlepszym przypadku grozić będzie grzywna, a w najgorszym, gdy będą to znaczne ilości substancji, pozbawienie wolności do lat 3. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, projektu przygotowanego przez resort zdrowia. Zrównuje on pod względem prawnym dopalacze z narkotykami. Ministerstwo Zdrowia chce też znacznie surowiej niż dzisiaj karać za sprzedawanie zakazanych substancji psychoaktywnych, grozić ma za to do 12 lat więzienia. Od 3 do 12 lat za dopalacze. Ministerstwo Zdrowia otwiera nowy front na wojnie z substancjami psychoaktywnymi. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że Kreml poszerza front walki z Zachodem. Tylko polscy hakerzy atakują 14,5 tysiąca razy dziennie. Zachód dopiero teraz odkrywa z przerażeniem, że nowa rosyjska cyberbroń zagraża jego interesom. W Wielkiej Brytanii parlament chce ustalić, jak bardzo Moskwa wpłynęła na wynik referendum w sprawie Brexitu w czerwcu ubiegłego roku. Jak powiedziała Theresa May, premier Wielkiej Brytanii, mam proste przesłanie do Rosji. Wiem, co robicie. Nie wygracie. Gorąca wojna w sieci. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze Puls Biznesu. O tym, że na żadnym innym kontynencie nie można liczyć na taki wzrost, ale coś za coś. Żeby robić biznes na czarnym lądzie, trzeba mieć odwagę, pieniądze i cierpliwość. Niektóre firmy, polskie firmy, dostrzegły potencjał Afryki, z powodzeniem robią tam interesy. Przykładem może być Ursus, który rozpoczął prowadzenie interesów w Etiopii w 2011 roku. I według oficjalnych źródeł mieszka tam ponad 90 milionów ludzi. Kraj bardzo mocno postawił na rozwój rolnictwa i jest przychylnie nastawiony do Polski. Afryka przyciąga i odpycha. Więcej szczegółów o tej sprawie w artykule Pulsu Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów, a ciąg dalszy prasy. Rzecz jasna w porannej audycji po godzinie 6:00. Polecamy i zapraszamy. Teraz 16 minut po godzinie 5:00. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. No to śniadaniowo, dżem i do przodu. Nie wiesz, no nie wiesz co spotkać cię może, a jutro wniesie nadzieję. I choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo, na nowo żyć. O właśnie, i śniadanie poranne, i kawa, i mądrości ludowe, i kącik zawsze słucham, ale nigdy nie pisałem, a dziś, no właśnie, to za chwilkę będziemy uzupełniać także i te państwa sygnały mailowe, telefoniczne i smsowe. 21 minut po godzinie 5, zaglądając do muzycznego kalendarza, wspomnimy niezwykłego gitarzystę Almar Brothers Band. Artysta urodził się właśnie w 1946 roku, 20 listopada, ale zginął w wypadku motocyklowym, mając 24 lata. Duane Allman w muzycznym kalendarzu na otwarcie spotkania z historią muzyki. Na długo pozostanie w naszej pamięci Duane Allman w muzycznym trójkowym kalendarium w rocznicę urodzin artysty, pamiętając o jego tragicznym wypadku w 1971 roku. 25 minut po piątej. To zaglądamy do pozostałych wybranych wydarzeń z historii. I tak wspominamy Oscara Wilda, Lwa Tolstoja i Stefana Żeromskiego, a tych trzech pisarzy, poetów, prozaików łączy właśnie 20 dzień listopada. Oscar Wilde zmarł 117 lat temu, Lew Tolstoj 107, a Stefan Żeromski 92 lata temu. Pozostałe daty. W 1939 roku urodził się Jan Szczepański, bokser, mistrz olimpijski, mistrz Europy w wadze lekkiej, wielokrotny mistrz Polski, także aktor, zmarł w styczniu tego roku. 63 lata temu w Warszawie utworzono Akademię Teologii Katolickiej, obecnie to Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rok 1954. 28 lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło Konwencję Praw Dziecka, która weszła w życie 1 września 1990 roku. Przypomnę, dziś Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W 1990 roku około południa między 10.57 a 13.25, tak to zostało skrupulatnie ustalone, został wysłany pierwszy mail do Polski. Jego autorami, nadawcami w CERN byli wspólnie dr Grzegorz Polok i magister Paweł Jałocha. On został odebrany w Krakowie przez magistra inżyniera Andrzeja Sobale. Adres, na który został wysłany ten historyczny mail, nie jestem w stanie powtórzyć, nie do uwierzenia, no ale to było 27 lat temu, historyczne wydarzenie. Pierwszy mail do Polski, rok 1990. W 2006 roku zmarł amerykański reżyser filmowy Robert Altman, a 9 lat temu aktor, reżyser i pedagog Jan Machulski. Z muzycznych wybranych wydarzeń wspominamy rok 2006, a właśnie wtedy, no, jakby już nie liczył, to 11 lat temu został wydany album, kompilacja z 16 największymi przebojami grupy U2 z lat 1983-2004 z dodatkiem dwóch nowych utworów. No i tak też zatytułowany tenże album wówczas, no już jak się okazuje, mający 11 lat. U2 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Yeah. rana. Jak na koncercie życzeń specjalnie dla redaktorka porannego. Z najlepszymi życzeniami dla fanów w oczekiwaniu na kolejne wydawnictwo i fantastyczne koncerty. Oby, oby. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę, teraz 5:30 i czas na prognozę pogody. A pan synoptyk o tym, że dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, znów te większe przejaśnienia w mniejszości, no i będzie padało we wschodniej połowie kraju oraz na Pogórzu coś jak deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg, w zachodniej części kraju deszcz ze śniegiem, lokalnie deszcz, a w górach już sam śnieg. Wiatr umiarkowany w porywach do 60, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie rośnie na termometrach, no tu już akurat wzrostów specjalnie nie mamy. Od 2 stopni na Suwalszczyźnie to w dzień, w większości regionów, w tym w centrum kraju 4 stopnie. Najwyższa temperatura, no ale co to za ciepełko, na Pomorzu Zachodnim do 6 stopni. Dziesiąta urodzina obchodzi dziś perkusista UB40 Jimmy Brown. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że w 1965 roku urodził się Mike Dean, muzyk, kompozytor, autor tekstów Beastie Boys. Mike Diamond wszedł na 52 urodziny z mocniejszym uderzeniem na 25 minut przed godziną 6. You gotta fight! Fight! Budzikowe kalendarium muzyczne. Piękna chwila w muzycznym trójkowym kalendarium, a to dlatego, że Jared Fallowin, basista formacji, kończy 31 lat. Łodziak. Sygnały od Państwa. Bardzo prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Sporo sygnałów o tym, że mokro, że wieje, że pada, że dosypuje i tak na przykład z autostrady A1. Właśnie taka informacja od pana Tomka z okolic Torunia. Mokro, wieje i tylko 3,5 stopnia. Prosimy o szczególną ostrożność. Ważna informacja dla jadących autostradą A4. Już bez utrudnień między węzłami Gliwice-Sośnica a Zabrze Południe. Tam doszło do wypadku. Przez 3 godziny trasa była zablokowana. Teraz już przejedziemy bez utrudnień A2 między węzłami Gliwice-Sośnica a Zabrze Południe. Nie tylko na tym odcinku prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Warunki jazdy, no co tu dużo mówić, wiadomo jakie są. Sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Krzysztofa z Lublina. Chciałby przywitać wszystkich, jest stałym słuchaczem Trójki, ale nie odzywał się. Ale bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. Z ostatnich sygnałów oczywiście pani Justyna, dbająca o nasze kulinaria. Poniedziałek rano wymyślić coś, co by tu smacznego i zdrowego. No niełatwe zadanie. A pani Justyna dziś prócz dużej kawy kawał babki drożdżowej. I to dosłownie, proszę sobie nie żałować, tak napisała pani Justyna. Dobrze, to czujemy się usprawiedliwieni, my łakomczuszki. Zaczynamy od nowa. To od pana Tomka parzącego kawę dla naszego budzikowego grona. Krzeszowice też się meldują na posterunku. Ciemno, pada poniedziałek i byle do piątku. To państwo Estera i pan Marcin tak nas pocieszają. Pani Asia też z nami we Wrocławiu wspólnie z panem Mikołajem. A we Wrocku wieje strasznie i zimno, z nad kawy i owsianki. Także gorące pozdrowienia. Bardzo pięknie dziękujemy. No i jeszcze sygnał od pani Ani z Gliwic w związku z mądrościami z kalendarza ludowego. Wczoraj w Gliwicach zimno i padał śnieg i burza dziś, czy coś o burzach. No w prognozie pogody na razie jeszcze nic, ale po szóstej za, no powiedzmy kwadrans, za 20 minut kolejne informacje od pana synoptyka. Jak wiemy, no pogoda zmienną jest, więc wszystko możliwe. Teraz to chyba pada deszcz w Gliwicach. To potwierdzone rzeczywiście deszcz, ale miejscami na południu, jak słyszymy w prognozach, deszcz i deszcz ze śniegiem. O mrozie na razie nic, ale ta mądrość ludowa, którą podesłała pani Ania, o tym dziś, że w listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz. Już. A z pozostałych z kalendarza dzisiejszego, poniedziałek, 20 listopada, no musiałem to powiedzieć, że to poniedziałek, ale już więcej nie będę mówił. Ważne, że imieniny dziś Edmunda, Feliksa, Rafała i Anatola. Antonina, którą w skrócie Tolą zwą. Antonina? Ale Tolą ją zwą. Antonina wlała gorycz w duszę mą. Tola wlała panu gorycz w duszę. Prosiłem ją, Tolu, ty mi szczęście stwórz. Nosiłem jej róż u drzwi, jej stałem do złóż. No a Tola? Pani Tola. Co ta Tola? A ta Tola wolała Anatola, bramkarza od futbola z Tarnopola. Mądra Ola radziła Toli, hola, to nie dla ciebie rola, taka dola. Z Anatola jest lekkomyślny Polak, Lovelas i Żigolak, żułam don. A ta Tola? A ta Tola, ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. A ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. Bo ty rozumiesz, że ta Tola wolała Anatola, bramkarza od futbola, Starnopola. A znów Ola radziła Toli, hola, to nie dla ciebie rola, taka dola. Z Anatola jest lekkomyślny Polak, Lovelas i Żigolak, Żuan Don. Ja rozumiem. A ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. A ta Tola nie słuchała, powtarzała, tylko on, tylko on. A ten Anatol? Co pan Anatol na to? Nim rok minął, już na Tole cios ten spadł. Cios na Tole. Przed upływem roku spadł. Nim rok minął, Anatolek prysnął w świat. Anatole? Ananasek bym powiedział. Nim rok minął, ja suszyłem łez jej ślad. I ciała jej kwiat kultywowałem, ja rad. No a Tola? Pani Tola. Co ta Tola? A ta Tola wspomina Anatola, bramkarza od futbola z Tarnopola. Dobra wola nie starczy, mawia Tola, to trzymać czynom pola Anatola. Aureola dokoła Anatola zaćmiła moich pieszczot skromny blask. A ta Tola? A ta Tola, ta Tola, o nim śniła mnie skąpiła swoich łask. Swoich łask. Co za ufa. Ta Tola, o nim śniła mnie skąpiła swoich łask. Swoich łask. Z najlepszymi życzeniami. Za 13:06 pora na kącik muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Któż nie uwierzyłby Marcinowi Rybczyńskiemu, który wraz z zespołem Electric Rooster z Wałbrzycha, to elektryczne koguty, zapewnia nas: jeszcze będziesz młody, zdrowy i bogaty. No wszyscy tego chcemy, czy to jest realne, nie wiadomo. Władysław Magiera napisał melodię, a Bożena Smolnicka ułożyła bardzo zmyślny tekst. Electric Roosters. Nieraz w życiu są momenty, których nie da się przewidzieć, znak najśmielszych. Kiedy nagle jesteś na bok odepchnięty, niepotrzebny, choć niedawno byłeś pierwszy. W budzie toną twoje błędy. Kiedy myślisz, nikt mnie nie chce i nie lubi, chociaż każde wyjście napis ma nie tędy. Jest nadzieja, która nie chce twojej zguby. Jeszcze będziesz młody, zdrowy i bogaty. I pospłacasz przyjaciołom wszystkie długi. Kupisz auto za gotówkę, nie na raty. Jeszcze będziesz młody, zdrowy i bogaty. Trzymaj losu się kolei. Jeden krok i nie pomoże szczera skrucha. Póki wiarę masz i strzęp nadziei, wyobetrzyj, podnieś głowę i posłuchaj. Jeszcze będziesz młody, zdrowy i bogaty. I pospłacasz przyjaciołom wszystkie długi. Kupisz auto za gotówkę, nie na raty. Jeszcze będziesz młody, zdrowy i bogaty. Kornelisz Pacuda i spotkanie z muzyką country jutro o zwykłej porze. Było country, teraz będzie blues. Blues o rannym wstawaniu na 7 minut przed 6. O, pora wstać. Na twarzy szary okna blask. Zegara tak. Poleżę jeszcze jakiś czas. Tak jak ty. Pewnie jeszcze śpi. A jak ciężko, gdy za oknem zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą w lekki sen. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. We'll be right back.